राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2057 20 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सदैव बात याद रखनी चाहिए कि हमारे भगवान के पक्ष ही है, शरीर संसार हम नहीं है। संसार में तो भयो सो माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण मेरा फिर तो सदा माया कर प्रेरा वो माया रे प्रेरणा संसार में संसार हम नहीं है। हम परमात्मा के हैं पहले से है ये सही ऐसा नहीं भगवान के वो हो जाएंगे भगवान हो जाएंगे तब होंगे नहीं हम सदा से ही परमात्मा है। ममई वार सो जीव लोक जीव भूता सनातन ये बात पक्की याद रखो। उगता तो नहीं होगा ना बार बार कहता हूँ मैं जरूरत है इस बात की बहुत जरूरत है विश्वास बार बार करता हूँ आवश्यकता है। लोगों के जची हुई है कि हम संसारी है परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ऐसी नहीं परमात्मा के तो हम है ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी परमात्मा तो है संसार हम आए हैं सो माया बस भय गुस्साई बंदो कीर मटकर की नाई कीर और मटकर जैसे फंसे हुए हम नहीं संसार के हम भगवान के हैं और भगवान की प्राप्ति करनी है। वो कैसे करनी है जैसे बालक होता है वो माँ की गोदी में जाता है तो वो समझता है मेरी माँ है मेरी माँ है। बड़े भाई की माँ भी होने देता था मैं हुक्म दूँ तो होगी तेरी माँ नहीं होगी मैं हुक्म दूंगा होगी वो हाथ रखे तो सामने नहीं मेरी माँ है। ऐसे भगवान अपने अपने एक एक भाई एक एक बहन कृष्ण भगवान हमारे हैं हमारे है भगवान अच्छा अभिमान जाए जरी भोरे मैं सेवा करूँ पति पति भोरे ऐसा अभिमान चाहे भूल कर मैं सेवा कर पति पति मोरे सो तो माँ तो भरोसे रहे अशेष मैंने प्रभु भरोसे सौक सत पितु माँ तो भरोसे रहे अशोष बने प्रभु भरोसे हम भगवान के हैं भगवान के हैं संसार में आए हैं भगवान के हैं यहाँ ठहर नहीं सकोगे कोई एक ठोर नहीं ठहरता यहाँ यदि गतवा न निवर्तनते यम प्राप्य न निवर्तनते तद धाम परम वो हमारा धाम है ये हमारा धाम नहीं है बिल्कुल नहीं हम इस धाम के नहीं है हम परमात्मा के हैं ये सदा याद रखो याद भगवान की प्राप्ति करना है तो करना है वो तो वो हमारे हमारे हैं। जैसे बच्चा माँ को कहते मेरी माँ है जीवन भगवान है भगवान ने खुद ने कहा भाई मानसो जीव लोग के जीव होता सनातन अनाधिकार से मेरा है ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी रामायण में जी कहा ईश्वर हर्ष ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशी सहज सु भगवान हमारे हमारे दस पंद्रह बालक हो तो ही नहीं, पंद्रह हिस्सा उसी माँ का, पूरी माँ है, एक एक बालक की माँ पूरी है, सिर्फ हमारे एक एक भगवान पूरे पूरे भगवान का ऐसा नहीं होगा। भगवान हमारे पंद्रह बालक तो पंद्रह बालकों की माँ पूरी की पूरी, यानी पंद्रह ऐसा माँ का तुम्हारे भाई पंद्रह ऐसा तुम ले लो माँ पूरी हमारी, ऐसे भगवान हमारे पूरे हमारे हैं, इस सवाल नहीं अरबा आदमी हो अरबा भगवान हमारे राम जी आए वनवास में तो सबसे मिले अयोध्या सबसे मिले, सबने जाना कि मेरे से ही मिलते, वो जाना मेरे से ही मिलते, वो जाना मेरे से ही मिलते, ये मेरे से मिलते हैं, ऐसे ऐसे भगवान हमारे हमारे ऐसा अभिमान जाए जरी हो रे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक सुत मितु मात भरोसे रह सोच बने प्रभु कोष, पालन पोषण करना वो है पालन पोषण, ब्रह्मा जी रचते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं, अरे भगवान श्रृंगार करते हैं, शंकर शंकर तो हमारे पालन करने वाले पिता हमारे हैं, हम पिता पे हैं, मत हर्द हमारे हर्द मौज मेरे हमारे मौज मेरे हरदम सदा दिवाली संत के आठो पारण, सदा दिवाली संत के आठो भगवान हमारे, एक एक भाई एक एक बहन ऐसे होते भगवान हमारे हमारे मन में समझो पक्का पक्का विचार, भगवान हमारे ही है हमारे ही है हमारे, सुधन्वा और भगवान ने लड़ाई हुई, लड़ाई हो तो उन्हें कहा तीन बार से मार दूंगा सुधन्वा, तीनों बाणों को काट दूंगा, देखो तमाशा, तीन बार से मार दूंगा सुधन्वा, कहता तीनों बाणों को काट दूंगा, चार बार काट दिया, दूसरा चार बार काट दिया, तीसरा बार तीसरे काट दिया, तो कटा हुआ बार नीचे पड़ के उठा उसे काट दिया, दोनों ऊपर तैयार कर दी, दोनों भगत अर्जुन भी भगत कृष्ण भी भगत, तीनों काट दूंगा, ऐसे भगवान लीला करते हैं, सुधन्वा कहते हैं मेरे भगवान है, अर्जुन कहता मेरे है, तो दोनों दोनों सिर कटा तो कटा हुआ सिरदार भगवान के चरणों पड़ा, ऐसी बात है भगवान हमारे याद रखो सभी भगवान हमारे भगवान हमारे, याद कर लेना भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान सब, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई पढ़ा लिखा है कोई अपढ़ है, कोई रोगी है कोई भी रोगी है कोई भी है, अलग अलग है पर भगवान हमारे सब पे है, हम बीमार हो तो क्या भगवान हमारा नहीं है, भगवान मेरे भगवान हमारे मस्त रहो, आठ ही बार यह सब लोग भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम खास भगवान के घर के हैं, नजीक हम हैं सबसे, बेटा बेटी है भगवान के, भगवान हमारे हैं। फिर बहुत भगवान को भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के आनंद में रहते हैं। आनंद हो रहा है भगवान ने होकर दर्शन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी आज, आज लंबा होता है रात्रि को 12 बजे तक, सुधरे अब ही आज, आज अभी सूरज आज करो क्या हो ये राम को नाम से, राम जी का हो जाओ पहले, राम जी को वो को नाम से करो, राम राम सबको ठग ठाकर रनसोर बिना पहले मरीज नहीं तुरसे नंद किशोर। तो प्रेम क्या होता, प्रेम होता अपना पर से, प्रेम की लिए तपस्या कर रही हो गए, तपस्या से प्रेम नहीं होता, योग धन प्रेम नहीं होता, पढ़ लिख जाओ चारों वेद पढ़ो 6-7 पढ़ लो, प्रेम नहीं होता, प्रेम होता अपना अपन से, अपना बेटी लगे, अपनी जूती भी अच्छी लगे, अपना कपड़ा अच्छा लगे, अपना अच्छा लगे। इस वास्ते मैं सेवा करूँ पति पति मोरे, मैं सेवा करूँ पति पति मोरे, भगवान मेरे है मैं भगवान कहूँ। गोस्वाम जी महाराज ने बिना पति हमें कहा है, अरे कर दू तुम समझता नहीं है, मैं भगवान का हूँ क्या करेगा तुम मेरा, भगवान का हूँ तू मेरा क्या कर सकता है, भगवान का हूँ। तेरे चलेंगे नहीं, मैं भगवान का हूँ, ऐसे मत मेरा कैसे कहा था छेड़ से ऐसी बात कहते नहीं, एक बार कही एक बार याद होगा, कुछ छठे पढ़ते थे तिवारे में कहा था, हम सत्संगी है छेड़ जी का सत्संगी है, छेड़ कहते थे स्वभाव नहीं था उनका, एक दिन बात है हम शेर जी से ज्यादा सत्य की है, क्या करोगे तो मारा, एक और वर्षों रहा साथ में, थोड़े यार भी थे, छोटे पड़ रही थी, सुबह का पगल था, एक नंबर की बात है, एक नंबर कोने में ये बना लेता है, ये सब बना, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर फिर 5 नंबर एक ही पूरा बना नहीं था, पुरानी बात है। रानी के कोठी में एक बार सत्संग हुआ, उसमें एक दिन बात कही थी विलक्षण, ऐसे नारायण नारायण नारायण कीर्तन कहें, कहने का विचार हुआ, एकदम स्त्री का पत्र है सामने, स्त्री बोलते आई स्त्री, ये बात है स्त्री की आसन की बात है, सब एकदम मूर्ति अक्षांत तुम्हारी स्त्री की अशक्ति बाधक है। ये परमात्मा की प्राप्ति में ये बाधक है सब। ऐसे मेरे विचार में कीर्तन करके करने लगा था ये अशक्ति बाधक हो रही है। ऐसी कोई भी बात कहते वो कब कब भी स्वभाव नहीं था। एक गुवाहाटी में कहा, गुवाहाटी में वही कहा मैंने ऐसे कहा, मत कर्म कृत मत मर्म मत भक्त संग मरिता निर्वेरा सर्वभूतेषु ये सब मामे थी पांडव ग्यारहवा तो पिछपन श्लोक है। पांच सौ होता है इनमें पांच बात है, पांच दो भाग है, मत कर्म कर मत पर मत भगत एक भाग, निर्वैर एक भाग, दो भाग है। निर्वैर सर्वभूतेश विवेचन किया तो एक आदमी उठ के बोला तेमों का अवधि बैठे उनसे हमारा पैर है बूढ़ा हो गया मरने चले। शेरजी ने कहा कि एक आदमी से पैर रखेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे स्नेह होना चाहिए, किसी से बैर न जाए उत्साह नहीं है। तो वह कह दिया कि बस मैं तो बैर रखूंगा नहीं। दूसरे पूछो तो कहीं ऐसा था ही जाएगा तो लखनऊ में जाए, लखनऊ में जाए साथे ले जाओ तो कोई चौकी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ। आलसी दवा है, बहुत दुख दिया मेरे को व्यापार में और होने लगे मैं क्या करूं। तो शेर जी का मेरा स्वभाव नहीं है, मार पीट हो गई थर बह गया पीट होने मेरा स्वभाव नहीं है। एक बार थर मिल गया वो घूम रहा कि मैं सुनू तो छोड़ो मैं तो कह रहा हूँ उसको कहने दे ले जाओ आदि गई मैं तो कहूँ छोड़ो बस चीज दसी को दिया और दोनों का भी टेम हो गया। वो चल गए वो पहले कहा था ना उनका लड़का बैठा था वहां पढ़ रही थी कि हमारे पिताजी के प्राण गए तो हमें मंड छूट गए यहाँ से ऐसा शंकर बताया लड़के थे। ये सब पहले कर ले हिम्मत होती है शरीर में। आप तो सोचा ही शरीर साथ रहे हो किसी पीठ होकर खाते नहीं आपका भाई मैं समझो मेरे अकेले में रह गया मेरे घर में मेरे जावे तो हम तो कहते ही है तो वैसे वहां पर लोग नहीं थे जाओ साथ में छेड़ी गाला हम तो कहते थे छोड़ो बड़े प्रेम दोनों प्रेम इस साथ ले जाओ तो बढ़िया से ले जाओ भाई बढ़िया से ले जाओ। ये कथा है ना दो जगह सोना में बैर था बद में उस जगह मैंने कही बैर मिट गया पार में कही अन्य आपस में चौदह वर्षों का मायश्रय में दो धरा था कथा सुना ही कहा आप उन्होंने कथा नहीं कही थोड़ी बात पर सार सार कर क्या समझ में नहीं आई बैर वाली बात क्या है। एक तो शेठ जी ने वो जो बात कही थी ना वो एक भाई ने शंका की शेठ जी हमारे काम क्रोध सताते हैं तब शेठ जी बोले कि ऐसा कह दिया करो तो काम क्रोध भाग जाएंगे एक बार सुनी, गाड़ी में सेठ जी जा रहे थे, कोई उनका जान पहचान वाला था कोई, तो सेठ जी अब तो राग द्वेष छोड़ दो, राम राम करो। तो सेठ जी बोले, मार तो पड़ोसी रही, राग द्वेष कौन थे तारी सोचो। गुवाहाटी में दो भाई थे, वेश भाई, उनको व्यापार को लेकर खटपट थे आपस में, वे दोनों मौजूद थे। शेर जी मत कर्म कर दिया, श्लोक व्याख्या कर, खूब विचार किया कि निर्वैर स्वरूप, किसी से भी भैर रखने वाले का कल्याण नहीं होता, भैर छोड़ देना, अपना भैर किसी से नहीं रहा। तो एक भाई बोला कि मारते हैं आदमी से बैर है, और कोई बैर नहीं, बूढ़ा हो गया, सही तो जाना होना है। तो सेठ जी ने कह दिया, या इस बात पर याद आए, ऐसी बात सेठ जी कहते नहीं थे, स्वभाव नहीं था उनका। पीठ बता अकेले में रही हो तो मैं देखो, मैं तो कहा छोड़ो, साधु चीज नहीं है, भैर भी हो साधु के बंदे, देखो कथा से भैर बैठे हमारे बारह सत्र में भी खुश हो गए, सब समाज सब खुश हो गया। रात्रि को लक्ष्मी नारायण जी है मंदिर पर कही दिवाली, तो मुसलमान बोले आज दिवाली क्या खबर, आज तो तुम्हारी दिवाली नहीं है क्या, आज हमारे बड़ा आनंद का दिन है, 14 वर्षों से लहर था हमारे, बड़े बड़े मंच आए बिठा थे, आज बिठ गया। उस वक्त में मन थी कोई ये प्रीति भोज और कर नहीं सकते, तो बैठा को बूंदिया बनाकर भोग लगाया, दोनों पक्षों ने आदमी चाकू सगड़ समाज में बांट कर आए। रात्रि को मेरे जाना जोधपुर, तुम समझ देखो तुम्हारी बात हमने मानी, अब तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम ठहरी हो, तो भैया हमने समय दिया है। तो फिर फूसाराम जी थे, फूसाराम जी भेजा, फूसाराम जी आप जाओ कह दे हो कि लोगों ने आग्रह किया, अब आ गया। ऐसे बताए महाराज, बता मिले सुनता है कथा मात्र मिले सुनता है, अपने भगवान के चरण शरण जो कृष्ण प्यार विरोध नहीं, मन में साफ सरल स्वभाव, मन कुट लाई जता लाभ संतोष दाई। अगर मोर दास कहा दराशा कही दुख कहो विश्वास, बहुत कहू का कथा बढ़ाई, ए आचरण भविष्य में भाई भगवान के भगवान, बहुत लोगों का कथा बनाई, यही आसन अवश्य बनाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, चार मिनट आगे मैं